महाभारत उद्योग पर्व द्वैशीत्यधिक शततमोध्याय भीष्म और परशुराम का युद्ध। भीष्म उवाच ततः प्रभाते राजेन्द्र सूर्ये विमलतां गते भार्गवस्य मया सार्धं पुनर्युद्धम अवर्तत। भीष्म जी कहते हैं, राजेन्द्र तदनंतर प्रातःकाल जब सूर्य देव उदित होकर प्रकाश में आ गए उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। ततो भ्रांते रथे तिष्ठन् राम प्रहृतां वरः वबर्ष सर्जालानि मयि मेघ इवाचले। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। ततः सूतो मम सुहृत् क्षरवर्षेण ताडितः अपयातो रथोपस्थान मनो मम विषादयन्। उस समय मेरा प्रिय सुहृत् सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। ततः सूतो ममात्यर्थं कस्मलं प्राविशन् महत पृथिव्यां च सराघातान् निपपात मुमोह च। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था, वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। ततः सूतो जहात प्राणान राम बाण प्रपीडितः मुहूर्तादिव राजेन्द्र माम च भीराविशत्तदा। राजेन्द्र परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण दो ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। ततः सूते हते तस्मिन् क्षिपस्तस्य बेसरान् प्रमत्त मनसो राम प्राणो मृत्यु सम्मितम्। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने ही में परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। ततः सूत व्यसनिनम विप्लुतम माम सभार्गवः सरेणाभ्य हनद्गाढ़ विकृष्य बलवद्धनो। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया। समे भुजाम तरे राजन्यपत्र रुधिरासन मयैव सह राजेन्द्र जगाम वसुदातलम्। राजेन्द्र वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्षस्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए दिए पृथ्वी पर जा गिरा। मत्वा तु निहतम राम ततो माम भरतर्षभ मेघवद विरनादोच्चै जहृषे च पुनः पुनः। भरत श्रेष्ठ उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। तथा तो पतिते राजन्मयि रामो मुदायुतः उदक्रोशन महानादम सहतैर अनुयायिभिः। राजन इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। मम तत्रा भवन ये तो कुरव पार्श्वतः स्थिता आगता अपि युद्धम तत्र जनास्तत्र दृक्षवः आर्तिम परमिकाम जम जगमुस्ते तदा पतिते मयी। वहां मेरे पार्श्व भाग में जो कुरुवंशी क्षत्रियगण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। ततो अपश्यम पतितो राजसिंहम द्विजानष्टौ सूर्यहुतासनाभान तेमाम समन्तात् परिवार्यतस्थो स्वबाहुभिः परिधार्य जीवब्धि। राजसिंह वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। रक्षमाणश्च तैर्विप्रेनाहं भूमिमुपास्पृशम् अंतरिक्षे धृतो यस्मि तैर्विप्रैर्बान्धवैरिव। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। स्वसन्निवान्तरिक्षे च जलबिंदु भिरुक्षितः ततस्ते ब्राह्मणा राजन् न ब्रुवन् परिगृह्य माम्। राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले, मां भैरेति समं सर्वे स्वस्तिते स्वित चासकृन् ततस्ते सामहं वाग्भिः तर्पितः सहसोत्थितः। मातरं सरितां श्रेष्ठां अपश्यं रथमास्थितां। उन सब ने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत न हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई है। हयाश्च मे संग्रहितास्तया सन् महानद्या सह्यति कौरवेन्द्र पादौ जनन्या प्रतिगृह्य चाहम् तथा पितॄणां रथमभ्यरोहम्। कौरवराज, उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। ररक्ष सामाम सरथम हयाश्चोपस्कराणि च तामहं प्राञ्जलिर्भूत्वा पुनरेव व्यसर्जयम्। माता ने मेरे रथ घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। ततो हम स्वयमुद्यम्य हयांस्तान् वातरंगसः अयोध्यं जामदग्नेन निवृत्ते हनि भारत। भारत, तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्रायः समाप्त हो चला था। ततो हम भरत श्रेष्ठ वेगवंतम महाबलम अमुंचम समरे बाणम रामाय हृदय छिदम। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। ततो जगाम वसुधाम मम पाण प्रपीडितः जानुभ्याम धनुरुत्सृज्य रामो मोहवशं गतः। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। ततस्तस्मिन् निपतिते रामे भूरि सहस्रदे जलदाव्योमं चरन्तो रुधिरं बहु। अनेक सहस्त्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। उल्काश्च शतशः पेतु सन्निर्घाता सकंपना अर्कं च सहसा दीप्तं स्वर्भानुरभिसंवृणोत। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपने किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्यदेव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। वभुश्च वाता परुषा चलिता च वसुंधरा गृद्धा बलाश्च कंकाश्च परिपेतुमुदायुता। वायु तीव्र वेग से बहने लगी। धरती डोलने लगी। गिद्ध कौवे और कंक प्रसन्नता पूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दीप्तायाम दिशि गोमायुर्दारुणम हुरुन्नदत अनाहता दुन्दवयो मृे दुर्भिषनिश्वना। दिशाओं में दाहसा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगा। दुन्दुभिया बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। एतदोत्पातिकं सर्वं घोरमासीत् भयंकरं विसंज्ञकल्पे धरणिं गते रामे महात्मने। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशगुन होने लगे। ततो वै सहसोत्थाय रामो मामभ्यवर्तत पुनर्युद्धाय कौरभ्य विह्वल क्रोध मूर्छितः। कुरुनंदन उसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। आददानो महाबाहु कार्मुकं ताल सन्निभम ततो मय्यादानं तं रामदेव निवारयन्। महर्षय कृपा युक्ता क्रोधाविष्टोऽथ भार्गव समे हरद मे आत्मा शरम कालानलोपमम्। परशुराम ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। ततो रविर्मंद मरीचि मंडलो जगामास्तम पांस पुंजाब गूढ़ निशाब्य गाहत सुख सीत मारुता ततो युद्धम प्रत्यवहार यावह। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्यदेव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुख शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों के युद्ध समाप्त कर दिया। एवं राजन्नवाहारो बभूव ततः पुनर्विमले भूत सुगोरम कल्यम कल्यम विशतिम वही दिनारी तथैव चान्यानि दिनानि त्रीणी। राजन इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातः काल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि अम्बोपाख्यान परमणि राम भीष्म युद्धे द्वयशीत्यधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत अम्बोपाख्यान पर्व में परशुराम भीष्म युद्ध विषयक 182वां अध्याय पूरा हुआ।